אני אשב, כי אני עוד לא בחרתי את השירים לקרוא. מכל השירים שקראתם, אני עדיין מתלבטת מה. אתם רואים שסימנתי את כל השירים, אז אני... ואז אחרי שסימנתי, עשיתי עם האצבעות שירים שלא בחרתי, ואני לא יכולה להפריד את, את הזה, פן ישתנה הזה, אז מה שיפתח וזהו. אני האומן הרודף אחרי המעריצים שלו, כדי שיחתמו על לוח ליבי, היינו פה. זה שם השיר. יש דברים שאינך יכול לדבר עליהם עם איש, אז אתה עושה מהם שיר, ודרכו מנסה לדבר עם העולם כולו. אתה מקליט אותו גולמי וחורפי בלב עיר משונה, ומרגיש שהרעיון העקרוני חומק מהזולת ונערם בשולי הדברים, בשטח ההפקר שביניכם, שבו אינך יודע אם אתה מדבר אל עצמך או אליו. לעולם אינך יודע אם הזולת שומע. גם כשאתה שוכב איתו, גופו ממש, לב בתוך לב, או כשאתה נצמד אליו מאחור ומסניף את עורפו הפגיע, גם כשאתה מצמיד את נשמת הפכה אל אורו ולוחש לתוכו, מנסה להטמיע את הרעיון בבשר החשוף, ומקווה שגם אונות מוחו גמישות כפי צעירותו, להתחשמל מן המגעים של הרעיונות בבשרים, לעולם אינך יודע. לפעמים אינך בטוח כבר מה אתה אומר, ובעצם מה אתה רוצה. יש אמנם להודות על כל הפיזיות הזאת, אבל לזכור לבגוד בה בהצטיינות. ללכת רחיל על אודותיה בסודות שבינך לבין הקהל, להיות ראי לצערו של הזולת, שיתגבר עליו יצרו ויוליכו באשליה הזאת, להיות איתי ואז להיות אני ואף יותר ממני. לרגע קט, במאזן כוחות נפיץ, להיות לי בעל ברית. שיצטער, שיתאהב עד כדי כך שיצטער בעונג רב. שיחפש את קרבתך, את המילים שלך, את הנואנסים שקודם נעלמו מבינתו. עכשיו בא הקהל בסודך, ואתה בסודו, והייתם גוף אחד. נזכרתי שפעם הזהיר אותי עברי אחד מפני הנטייה שלי להתחבר אישית מאוד עם הקהל. אני האומן הרודף אחרי המעריצים שלו, אמרתי לו, כדי שיחתמו על לוח ליבי. היינו פה. והעניין הוא לא לפחד כלל. מהסתירות הפנימיות, מהרצונות, מהפניות הסוטות. בסופו של דבר, אתה גוש אחיד של סך כל סתירותיך ופניותיך. לא לפחד מחילופי גופים, מהאתה, מהאני, מהקהל, מגוף שלישי, לא לפחד להזדהות, ואז לצאת מהדעות ולהתקיף את עצמך מהחזית. עוד דבר קטן על אהבה, כל מה שלמדתי על אהבה. כל מה שלמדתי מאהבה זה לעשות סצנה. למדתי לעשות את התנועות של הכאב. חייכתי כדי להקסים את האויב. הלכתי לאן שלא הולכים, שלפתי מילים. כל מה שלמדתי על אהבה הוא אסונה הקם להורגך ולא השכמתי להורגה. ואני רק אני מבקשת שתגידו לי מתי 8 דקות עברו, כי אני לא זה, ואין לי בעיה, אני לא נעלבת, כי אני הולכת לקרוא... רגע, הנה, אפרופו זמן. כן, הנה. כמה זמן מותר להיות עצוב? כמה זמן מותר להיות עצוב? חודש? שנה? שנתיים? 7 שנים? מתי מתחיל העצב להסתמן כעול על החברה, כסכנה לציבור? כמה זמן מותר לפעום בלב שבור? העולם מצפה לשיקום מהיר ומשיא עצות חביבות של עשה ואל תעשה. העצות בנהליות והמשנה הסדורה. מותר להתאבל ולבכות כך וכך ימים ולילות, אחר כך עליך לקום מהמיטה ולעשות, לבוא בין הבריות, להמשיך הלאה. עצות שאינן מביסות את העצב ואינן מאחות את הלב השבור, אבל דואגות לשלום הציבור. הלאה לאן? איך? לפי תפיסתו העכשווית של העולם אשר הקיא אותי משורותיו, יש לעבור את כל שלבי הפרוטוקול המדופלם. פיתחו אותו פסיכולוגים רבים בשם העם. אבל כעס, סליחה, הכרה, הכחשה, דיכאון. במידות הראויות, בזמן הנכון. והעולם מודד לך את קיום העצות כמו אלוהים שמודד את קיום המצוות, כמו שמודדים שומנים לדוגמניות, משקל למתחרי האבקות, רייטינג לתוכניות. ככה מודד לך העולם את הזמן העצוב. ובכן, כדי לא להינטש על ידי חברים ולא להיזרק ממעגל החיים, בעוד ליבי שבור ובערתו פעורה, למדתי להעמיד פנים. תודה. אני עכשיו אני אספר לכם משהו על שקרה בירושלים ברחוב עזה. סבבה? אחד אלוהים נכנס לבר. שישי בלילה, ויינו בר, עזה, שבוע שעבר. אחד אלוהים נכנס לבר, פנה אליי ואמר, את הדרה? זאת ששרה? נעים מאוד, אני אחד אלוהים. הוא זיהה אותי כנראה מהיוטיובים, או סתם בגלל שהוא אלוהים. ראה שהייתי שרויה בסרפים, הזמין שני שוטים של וויסקי עשה לחייך, ויומר אליי, ספרי לי מה עובר עלייך. אמרתי, וואלה, אלוהים, כבוד, כלומר, כבוד מלכותך. ויומר, כבוד, כבוד, באתי לעבוד, איך אוכל לעזור, הדרה. אמרתי לו, ככה עובד בשבתות? נזכרתי במסכת אבות שם נברא העולם במאמרות ובמהמורות רבות, ונזכרתי גם בכל המלאכות הלא גמורות, כחכחתי קצת ואמרתי, כבוד מלכותך, יודע מה? הושיע נא, תן לי מילה. ויומר אלוהים, הדרה, ביקשת מילה? קבלי מילים. לא סתם התיישבתי לידך, בחרתי בך מכל העמים. האמת, לאחרונה יצאת לי קצת מכל החורים. את יודעת מה את? את זונה קטנה של אחרים. מצד אחד עומדת על שלך, מצד שני יודעת אותי, מצד שני רוצה אותי כל כך. אז שימי לב, אני לא הולך להתאהב. אהיה לך גוף ראשון, זכר, כאילו אין מחר ואין אלוהים. פיתחת לך ציפיות משדות זרים, אבל...